nakanisi bilekinga bikoki baluka batungisa ngai nde nanie elombe ya mboka lipopo wapi bana mboka o bayambelanga lelo nakomi mosika basinga na luka sepo ya lisano batungisa ngai sepamba mpona uti mokili mosusu nakanisi bilekinga bikoki baluka batungisa ngai nde nanie elombe ya mboka lipopo wapi bino bana mboka oboyambelanga lelo nakomi mosika basinga na luka sepo ya lisano batungisa ngai sepamba mpona uti mokili mosusu bikoki baluka bakamata ngai nde yuma o elombe ya mboka lipopo wapi bana mboka o boyambelanga lelo nakomi mosika basinga na luka sepo ya lisano batungisa ngai sepamba mpona uti mokili mosusu georgina kata seleka sheri georgina Bongo bayeba Georgina Kino tongo sa Bongo Georgina Bongo se moka Georgina Kata seleka sheri Georgina Bongo bayeba Georgina Georgina, kata seleka sheri.